Біблія прызнае пакутаванне людзей рэальна з'явай і адказвае на пытанне, дзеля чаго мы пераносім цяжкасці і што Бог зрабіў, каб дапамагчы нам. У гэтай гутарцы мы пачынаем разглядаць біблійныя тлумачэнні гэтага пытання. Першая кніга Біблії «Быццё» у простых словах апісвае, як Бог стварыў сусвет, зямлю і асноўныя формы жыцця, у тым ліку і чалавека. Калі ён закончыў тварэнне, пішацца, што ўбачыў Бог усё, што ён стварыў, і вось добра вельмі. Бог лічыў, што ўсё ім зробленае, цудоўнае і без усяка адмоўнае скажэнне або пахібы. У гэтым дасканалым свеце ён пасяліў першага чалавека Адама, потым з яго стварыў памочніцу, першую жанчыну Еву. Яны займаліся карысна і, відаць, задавальняючай працай, бо Бог сказаў ім апрацоўваць і даглядаць Адамскі сад і ў гэтым знаходзіць сабе сэнс і шчасце. Сказана, што Бог стварыў мужчыну і жанчыну паводле вобразу свайго, і ім дадзена была здольнасць вырашаць, што рабіць і як. На пачатку Адам і Ева былі безгрэшныя, Божага загаду не парушалі. Ён выказаў ім толькі адзін асноўны загад і прасіў, каб яны яго выконвалі. Менавіта не бралі плоду з дрэва спазнання дабра і зла, якое было пастаўлена ў цэнтры саду. Бог папярэдзіў іх, што калі сарвуць і пакаштуюць плод з гэтага дрэва, смерцю памруць. Ён прыходзіў і сустракаўся з Адамам і Евай. Яны жылі ў цесным сумоўі адзін з адным. У іхнім свеце з'явіўся змей, які прыйшоў да Евы і спакусіў яе. Біблія тлумачыць, што гэта насамрэч быў сатана, які, падышоўшы да Евы, пераканаў яе, што Бог толькі палохаў яе з мужам, сцвярджаючы, што яны памруць, пакаштаваўшы забаронены плод. Не, ён упэўніваў Еву, ты не памрэш, астанешся падобнай да Бога і зведаеш розніцу паміж добром і злом. Змею д'яблу яна паверыла і сарвала забаронены плод, пакаштавала і дала мужу. У выніку цеснай лучнасць з Богам была парушана, і Бог выгнаў першых людзей з Эдэмскага саду, сказаўшы, што ім трэба будзе пакутаваць і цяжка працаваць для выжывання, а потым памерці. Біблія тлумачы, што актам непаслушэнства першых людзей грэх і смець увайшлі ў чалавечы род, і ўсе людзі сталіся грэшнікамі. Апостол Павел тлумачыць, што праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет, і праз грэх смець. Так і смець перайшла ва ўсіх людзей, бо ў ім усе зграшылі. Кожны чалавек нараджаецца з прыхільнасцю да грашэння, грэшыць і ў свой час памірае. Чалавечы грэх не толькі закрануў людзей, але і зямлю, бо Бог сказаў Адаму, што за ягоны грэх нават і зямля праклятая, у выніку чаго яму трэба будзе цяжка працаваць, каб здабываць ежу сабе і сям'і. Пакута, маркота і плач увайшлі ў чалавечы род. На зямлі таксама з'явіліся натуральныя анамаліі, як ураганы, землятрусы, цунамі, шкодныя паводкі і засухі. У новым запавеце апостол Павел згадвае, што ўсе стварэнні еншаць і пакутуюць дагэтуль, і не толькі яны, але і мы самі маючы пачатак духа, і мы ў сабе еншым, чакаючы ўстанаўлення адкуплення цела нашага. Калі мы заўважаем адмоўныя і сумныя з'явы ў свеце, мы разумеем, што чалавецтва і зямля скардзіцца, чакаючы нечага лепша ў будучым. Мы адчуваем, што нешта ў тварэнні пайшло нязгодна з тым, што творца ўпершыню меў на ўвазе для зямлі, усіх формаў жыцця і чалавека. Узнікае пытанне, ці Бог загадзя ведаў, што справы чалавечыя пойдуць у адмоўны бок, і што шмат з Богам названага добрага станецца благім. Біблія вучыць, што вечнаісны Бог-творца загадзя ведае, што ў будучым адбудзецца. Таму мы прыходзім да высновы, што ён ведаў пра будучую чалавечую грэшнасць і ейныя наступствы. Але гэта не спыніла яго ў намеры стварыць чалавечы род і пасяліць яго на зямлі. Чаму ён так зрабіў, ніхто з нас не можа сказаць з пэўнасцю, бо ўсе ягоныя намеры і мэты не былі адкрытыя нам. Мы мяркуем, што Бог прынамсі пажадаў стварыць чалавецтва, ды да ўвайсці ў цесныя адносіны з людзьмі, ведаючы, што блізкая лучнасць некаторымі людзьмі ніколі не адбудзецца, бо таго яны не захочуць. Этым я не кажу, что Бог отчувае необходную потребу у нас, быццам бы без нас, людей, Ён не мог бы далей жить. Справа у тым, что до творения Ён уже жил без людей. Але пришел той час, коли Ён нас творил. Мы існуем, и это не есть некое иллюзийное з'явище. Мы живем у теперешней реальности, и нам треба сие тешиться, да и знаходить здавальняючее значение счастья. Так, мы спознаем шмат приемного в житті, але часами так само переживаем жудасные моменты и пытаемся, коли наше існование тут на земле не от нас залежить, чому нам наканаванно покутывать? Хто ж тут виноваты, наш творца ці мы? Як Библия отказывая на это пытанне? Библия признає, что наше з'явление на земле не от нас залежить, ці кому з нас это подобается, ці не? Але все одно мы не можем скардиться Богу об своем нарадженні. Уся уладный творца так решил, и он так зробил, и то я дозволил. И он дал каждому человеку махчимость жить або бескорыщливо для добра інших людей, для его найславы, або агеистично для себе и своих грешных интересов. Починаючи с Адама и Евы, а потом с нарадження каждого человека после их, люди увогуле выбирали и часто сегодня выбирают свой уластный шлях, який у шматликих выпадках становится шляхом непослушенства Богу Творцу. Большість сумных ситуаций в свете выникает из того, что люди кривдят один одного, что значит, мы виноваты у журботных обставинах життя. Так, Бог допустил грех и зло в том сенсе, что ведал про будущие грешные решения и учинки людей, бо дав кожному з нас здольність вибирати поміж добром і злом. Основне рішення допускати грешність і покутування у чоловіцтві належить Богу, але ми, люди, непосредно відказані за вибирання шляху непослухмяності Божим загадам, що і випікає складаності і покути. Усе це почалося у Едемському саді, коли перша пара рішила Бога не слухатися. Наступство їхнє непослушенство пішли услід за їми і були виказані і здійснені Богом. Адам і Єва були вигнані з досконалого світу Едемського саду і через їх ціле чоловіцтво. Для жінчин почалися тяжкі роди і тяга до мужа, до його володарства над йою. Для мужчин необхідністю сталася тяжка праця, каб виживала сім'я на проклятій землі, і долей кожного чоловіка сталася смерть, коли тіло померлого вертається до землі, з якої уперхню було взято. Бог так само повідомив д'яблу про будуче змагання поміж нащадками сатани і жінчини, і предказав той час, коли особливий нащадок жінчини, Ісус Христос, наступить на голову д'ябла, а д'ябл постарається знищити його, але тільки пошкодить йому у п'яту. У своїх словах сатане Бог насамреч говорив про протяглую боротьбу поміж Господнім добром і сатанінським злом. Кульмінаційним моментом у змаганні сталася крижова смерть у воскрешенні Ісуса Христа з мертвих. У боротьбі з грехом і злом боская сила, уживана при воскрешенні Ісуса Христа з мертвих, дається кожному вернику, який звертається до Бога з просьбою допомоги. Апостол Павел пише про безмерную велич могутності Єгоної у нас, що повірили про здійнення уладарної сили Єгоної, якою Йон уздійнічав у Христе, увоскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Нам потрібна Божія сила, каб справлятися з життєвими тяжкостями і покутами. Біблія саправди признає їхню реальність, навіть коли быццам би з вигляду усе йде добре для нас. Наприклад, у книзі Екклезіаста габрейський цар Соломон пише, що йон нажив велике багаття, але йоно не принесло йому щастя і відчування задоволеності. Йон прийшов до вислови, що чоловік може мати усе, що йому завгодно, але заставатися незадоволеним. Яка користь чоловіку от усієї праці йогоної, якую йон робить під сонцем, йон пиша. Я, Екклезіаст, був царом над Ізраїлем у Єрусалимі, і поклав я на серце помисел мой, каб шукаць і даследаваць мудрасці ўсё, што пад небам робіцца. Гэты прыкры занятак даў Бог сынам чалавечым, каб кіраваліся. Я ўсе дзеі пабачыў, якія пад сонцам чыняцца, і вось усё марнасць і пагоня за ветрам. Саламон не адмовіў сабе ні ў чым, што ягоныя вочы бачылі, і ён прагнуў, ён браў для сябе і карыстаўся, але ў тым не знаходзіў трывалага суцяшэння і радасці. Ён далей піша: «Калі я зірнуў на ўсе дзеі мае, якія ўчыняў я сваімі рукамі, на працу, якую рабіў я, і вось усё марнасць і пагоня за ветрам, і ніякай карысці пад сонцам, што будзе мець чалавек ад працы сваёй і клопату сэрца свайго, якімі мазоліцца ён пад сонцам? Бо ўсе яго дні — пакуты, і праца ягоная — смутак, нават і ўночы сэрца яго спакою не мае, і гэта марнасць». Апрача таго, цар заўважаў, як многія людзі ў свеце сумуюць і плачуць, і суцешніка сабе не знаходзяць. У некаторых выпадках даходзіць да таго, што лепей было б некаторым не радзіцца. Ён піша: «Прызнаў я шчаслівымі мёртвых, якія памерлі даўно, больш чым жывых, што дагэтуль жывуць. А шчаслівейшы той за абодвух, хто яшчэ не радзіўся, хто не бачыў яшчэ ліхадзействаў, якія пад сонцам вядуцца».